Velkommen, de damer og herrer, til de knævende filmnørders Halloween special. Dette podcast er specielt på mange måder, både fordi det snart er Halloween, og vi derfor vil snakke lidt om Halloween-traditioner og Halloween-film generelt, men også fordi vi nu har rundet et årsmærket for dette podcast. For lidt over et år siden sendte vi vores første podcast om Johnny Mnemonic på gaden, og på trods af lidt ufrivillige pauser undervejs, så kører vi stadig ufortrødent videre. Men hvem er vi, og hvad vil vi snakke om i aften? Mit navn er Morten Sikker. Jeg er værten for dette lille, kuriøse podcast. Og med mig i aften har jeg min faste skare af alvidende og utrolig nørdede medværter, bestående af Niels The Angry Goalie Hansen. Goddag. Goddag. Og Christoffer The Glowstick Appelgaard. Hej så. Hej hej. Og sidst men ikke mindst, Gert Boobies Sørensen. Hej hej. Jamen jeg har haft den der. Nå. Det er min. Er I klar? Er I friske? Ja. Ja, ja, ja. Det var godt, det var godt. Det er jo vores Halloween optagelse. Ja, ja, ja, ja. Og før vi begynder at snakke lidt om filmen i aften, så vil jeg høre sådan om hvad jeres holdning er til Halloween, om I har lidt om I har nogle traditioner hjemme ved jer. Det er jo sådan lidt et amerikansk event, ligesom Valentine's Day, vi har fået skubbet ned over hovederne, så hvad er jeres holdning til Halloween? Altså min holdning til Halloween er lidt, at det er sådan et eller andet slikproducenterne i USA har fundet på, fordi at altså det er ikke noget vi fejrer herhjemme på nogen måde overhovedet. Men på den anden side, så er det sgu da meget sjovt, at unger de får lov til at klæde sig ud og så rende rundt og Men det har vi jo fastelavn. Det er fastelavn to gange om året, altså hvad fanden? Ja, det er mere lidt mere mørke fastelavn. Det er bare sådan en dyster udgave, det er bare The Dark Knight udgaven af fastelavn. og det er fint, altså jeg har så lidt, herregud. Det er fint nok for børnene. Altså. Hvis vi bare kunne få en fridag ud af, så er det været endnu bedre. Altså sådan det, gik det ikke den her gang. Nej. Det er sjovt nok for ungerne. Altså jeg kender folk, der bliver sure på folk. Når de kommer klædt ud. Jeg vil sige, sidste år, der var naboknægt, var ved at skræmme bukserne af mig. Jeg var ikke klar over, det var Halloween, og så var der en, der ringede på. Og så kommer jeg ud og åbner døren, og så står der sådan en lille monster derude. Jeg var ved at skide små grå. Jamen, altså, jeg ved ikke, jeg har det også sådan, altså. Nu er jeg nok heller ikke, det kommer vi også til at snakke om, men jeg er nok heller ikke den der store sådan, altså, jeg kan godt lide horror og sådan noget, men det er ikke sådan en af mine sådan, det er ikke en af, altså, det er bare ikke sådan en genre, jeg ser så ofte. Også i slasherfilm i særdeleshed er slet ikke en genre, som det ser så ofte, så det er nok ikke sådan noget, der sådan. Så er du jo nok glad for filmen, vi skal snakke om her. Ja, det kan vi jo snakke om. Jamen, det er lidt sjovt, fordi jeg kan høre at eller læse forskellige steder på nettet og på Facebook og så videre, at der er mange, der holder Halloween arrangementer, hvor de kommer udklædt og altså ikke kun for børn, men også for voksne og mødes og se nogle film. Jeg ved ikke, om det bare er min omgangskreds, men men sådan noget har jeg ikke, og det ved jeg ikke, jeg er nok fordi, at jeg er meget, eller jeg kan rigtig godt lide horrorfilm, så det kunne da være fedt. Så det er klart, de forkerte venner, jeg holder mig. Jeg ser gyser året rundt, altså jeg ser ikke flere gyser på grund af det Halloween, men man kommer der alligevel sådan en lille smule mere stemning, altså når der er så meget, man kan se på internettet, og man kan se, hvordan de virkelig går amok i USA med det i hvert fald. Ja, altså, jeg ser for eksempel også det der Cinemassacre. De kører jo også sådan noget 80's Halloween-morgen. Så det er da meget sjovt at se alle de der. Sådan, han laver omtaler af sådan forskellige 80'er gyserfilm. Dengang man brugte rigtig mange praktiske effekter og sådan noget. Det er sådan et af hans fokuspunkter. Det er meget sjovt at se, synes jeg. Ja. Godt. Jamen. Men altså, hvis jeg lige skal præcisere, så er det ikke sådan, at jeg ikke kan lide horror. Fordi, altså, det er for sent. Altså, jamen for eksempel altså en af mine, jeg tror en af mine yndlingsfilm er jo The Shining, og det er jo sådan for mig at se en af de bedste horrorfilm der er lavet, og jeg er også rigtig glad for Evil Dead 2 og Evil Dead, og altså de der klassikere der er inden for genren kan jeg rigtig godt lide, men sådan bare sådan horror generelt, det er bare ikke sådan, det er ikke sådan en genre jeg sådan tænker nu har jeg bare lyst til at se noget horror. Det går nok sjældent, jeg sådan, der er mange andre genre jeg vælger i stedet for. Okay. Ofte. Og der har jeg det som modsat. Ja, men det er ikke sådan min go-to-genre. Altså, det er mere sådan science fiction, western. Ja. Noget socialrealisme eller et eller andet, det ved jeg ikke. Ja, det har jeg også tit. Jeg sidder bare der sen aften med en øl i hånden og tænker, hold kæft, nu skal jeg bare se noget socialrealisme. Det er nok, man får virkelig lyst til at se sådan en film om en handicappet dreng. Og lige noget, præcis. Der bare, og han skal bare helst dø til sidst. Og det kræver nemlig ikke noget overskud. Og fredag aften, det er fandme. Så er der fest, det, det er enten det, eller en masse patter og folk, der bliver hakket i stykker, men nej, nej. Ja. Det er drengen i kørestolen. Hvad fanden er det for nogle socialrealistiske film, du ser, Morten? Det ved jeg ikke. Ej, socialrealisme, det er nok heller ikke en af de genre, jeg ser allermest. Det er måske en af de genre, man sådan, det er en af de genre, man nok, det ved ikke, det er jo sådan en af de der, det er jo en arthouse genre tit, ikke? Så det er jo den, hvor alle de der lidt arthouse film ligger i. Men altså, tit så ser jeg jo bare, det ved ikke, jeg er rigtig glad for science fiction og western, som sagt, og action. Og... Så skulle vi jo have set Jason X, Jason i rummet. Ja, eller en af Hellraiser-filmen, der er der også i rummet på et tidspunkt. Men jeg har det lidt, med horror, der har jeg det sådan lidt, jeg synes faktisk, det er utrolig svært at lave en rigtig god horrorfilm. Det er nemt bare at lave en horrorfilm, der sådan kører efter de traditionelle sådan regler, der er inden for genren, men at lave en, noget, der er nyskabende og sådan alligevel bringer noget nyt på banen. Jeg synes egentlig, hvad hedder den der, vi så den der med huset ude i skoven, hvad hedder den? Cabin in the Woods. Ja, den havde alligevel nogle nye ting til genren, synes jeg, som jeg egentlig synes var meget fedt. Men og jeg har det nok det på samme måde, som jeg har det med komedier. Altså komedier er heller ikke sådan en genre, hey, nu har jeg bare lyst til at se en komedie. Det er også bare, det er sjældent jeg får set en komedie, og det skal virkelig også bare virkelig være godt, hvor jeg gider at se det. Okay. Jeg vil sige, der er sgu da mange horrorfilm. Altså nu tager du Evil Dead, og der er, hvad hedder de, ja, Event Horizon, og så altså, der er sgu da mange sådan rigtig fede Helt sikkert. Det siger jeg heller ikke. Jeg synes også, der er mange nyere. Altså, du skal... Jeg synes klart, du får en liste på et tidspunkt, Christoffer. Ja. Men især slasher-genren har jeg nok også lidt svært med, fordi at, jeg kan ikke lade være sådan, i slasher-genren er jo sådan baseret på, at, at personerne i slasher-genren, de bliver altid meget, meget bange, og så laver de meget, meget dumme ting, og så deler de sig i 400 grupper, og så bliver de slået ihjel en efter en. Det er jo det, der er charmen. Ja, men jeg kan ikke lade være at sidde og tænke, hvorfor fanden i helvede barrikaderer de sig ikke i et rum, tager alle knive med derind, og så lige snart han kommer ind ad døren, så kaster de en kniv i hovedet på ham. Og så det gjorde de jo i Night of the Living Dead, og det gik jo ikke så godt. Nej. Jeg tror, jeg hørte... Stoffer, den kan du vende om, ikke? Ej, men Night of the Living Dead, der er også flere end en. Der er også, det er jo sådan en zombie-genre, så det er jo lidt noget andet. Men det er jo det der med at barrikadere sig i et rum, og så bare tage imod. Men det er jo også, der er jo også, altså det, jeg tænker mere i slasherfilm, der er traditionelt set en morder, ikke? En mand imod måske 15 i et hus, eller 10 i et hus, ikke? Jo. Altså, du har brug for at kunne sidde som publikum og sige, hold kæft, nogle spader, dem der. Ja. Hvis de opfører dig præcis som dig selv, hvis du ser en videofilm med dig selv, og nogle venner, som laver alt det rigtige, og som bliver overfaldet af en eller anden psykotisk morder, så tror jeg på ingen måde, dem vil fange det så godt. Jeg synes bare, for mig, der har det bare, jeg har et identifikationsproblem. Jeg kan ikke identificere sig med folk, der opfører sig så dumt. Nå, men du kan vende om på hovedet, lige meget hvilken som helst drama, altså, der vil sige, hvis folk satte sig ned og snakkede om de første 5 sekunder, ikke, i sådan en film, så har der ikke været nogen film. Mm. Det er jo lidt det samme et eller andet sted. Ja. Men altså, jeg ved ikke, om det findes der, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at se en horrorfilm, hvor de slog sig sammen, og så lavede man nærmest sådan en mørk udgave af Home Alone, hvor man sådan lavede fælder rundt omkring huset. Prøv at se Martyrs. Det er en mørk udgave af Home Alone. Ja, okay. Meget, meget, jeg har ikke set meget, den, fordi den der berygte slutning har jeg ikke lyst til at opleve. det er ikke så meget... Du ser... spoiler. Du ser, at det ikke sker. Nå, du har ikke set det. Du ser det ikke. Du ser, hvad der sker bagefter. Og det er ikke så meget det, der sker i slutningen. Det er mere, hvad kan man sige, begrundelsen for det, og den måde, personerne føler bagefter. Mm. Ikke, men at, altså, ikke men, at det gør ondt, men den psykiske stemning, de er i, der den, er det den onde. Forklaring minder mig lidt om Joey's resume af The Shining i Venner. Tak. Er det? Med hvor han bytter ord nu med blank, blank, blank, blank. He kills them with the blank. Så, men den, det, ja, den skal okay. du prøve at se. Men, okay, det kan være, jeg skal det, for jeg synes, det vil være et fedt koncept at se, se nogen tænke sig om og simpelthen overvinde den her fjende, der kommer udefra på en eller anden måde. Jeg siger ikke, den slutter godt. Jeg siger heller ikke, den slutter dårligt, men det er et noget mere moderne take på slasher-genren, hvor det er lidt mere håndgribeligt, kan man sige. Okay, og der er det der home alone element i den, hvor de sådan sælger fælder og sådan noget for morderen. Der er i hvert fald noget home invasion over den. Ja. Hvor, ja, jeg vil ikke sige mere. Men hvis det sidder du efter, så er den der, hvad hedder det, I spit on your grave, det er jo også sådan en... Ja, det er sådan en revenge flick nærmest, ikke? Ja, Last House on the Left og sådan noget. Ja, oh, så du har jo de der subgenre, hvis der er sådan... Ja, det har du. Ja, det er også bare, jeg igen for at komme tilbage til slasher-genren, som sådan siger mig ikke så meget. Ja. Selv den originale Halloween, som så skulle være sådan lidt, som er en klassiker inden for sin genre, siger mig egentlig ikke sådan det helt store. Jeg vil heller ikke. Nu synes jeg, at vi skal stoppe Christoffer. Jeg kan bedre lidt psykologisk horror. Sæt gang i Niels. Vil du fortælle lidt om, hvad for en film vi egentlig skal snakke om? Ja, vi har jo faktisk overhovedet ikke nævnt, hvad vi skulle snakke om. Nej. Vi skulle snakke om den geniale Freddy vs. Jason, som handler om, at Freddy Krueger, han er simpelthen pissed. Børnene på Elm Street har glemt ham, og han kan derfor ikke komme ind i deres drømme mere. Når de ikke kan huske ham, er de ikke bange for ham. Og når de ikke er bange for ham, så drømmer de ikke om ham. Og så kan han ikke slå dem ihjel. Freddy får en genial idé. Han tager en smuttur ned i helvede, hvor han narrer selveste Jason Voorhees til at drage til Elm Street og slå nogle teenager ihjel i huset, hvor det hele begyndte. På den måde kan han måske tvinge dem til at huske ham igen. Planen virker, men nu har Freddy et andet problem. Jason er stadig løs, og han fortsætter bare med at slå ihjel. Freddy og Jason må derfor kæmpe mod hinanden for at blive The Ultimate Slasher Champion, og det kommer ikke til at gå stille for sig. Let's get ready to rumble! Perfekt! Og sådan sætter vi i gang i denne genre, som Christoffer lige har sagt, at han elsker. Elsker! Ja, helt vildt. Havde I set den før? Ja, yeah. Jeg har set den biografen, faktisk. Var du glad for det? Ja, jeg var inde og se den med en kammerat, og han var ikke så vild med den. Og jeg vil gerne se den, fordi det var en af dem, at nordisk film af en eller anden grund ikke tog hjem. Jeg ved ikke, om det var, fordi de syntes, det var dårligt, eller hvad det var, men den kom kun i Cinemax. I her på Fyn i hvert fald. Så det var sådan en, at man lige skulle lave en lille ekstra rejse ud af et andet. Det er lidt nemmere at komme til. Så okay. Jeg tror ikke, han synes, det var nogen god idé at bruge den der ekstra halv time på at komme derhen. Men jeg synes, den var god dengang, og jeg har da også, jeg har den på DVD, og jeg har da set den 3-4 gange siden. Men jeg, okay. Altså, jeg kan sagtens se fejlene i den, men det kommer vi nok tilbage til. Okay. Hvad med dig, Gert? Altså, jeg har også set den tidligere. Jeg så den, jeg mener egentlig også, jeg så den i biffen, dengang den kom. Men der arbejdede jeg i Cinemax, så det var ikke så stort problem for mig. men jeg synes egentlig, jeg synes, den var bedre første gang. Ja. Jeg synes ikke, den holder særlig godt. Nej. Så skal jeg være helt ærlig. Og der... Nej, det er jo det. Det er jo en mashup af to store franchises, Nightmare on Elm Street og Fredag den 13. Hvordan har I det med dem? Er det nogen, I har set som barn? Ja. Jeg har set alle Freddy-filmene. Ja. Altså, jeg havde dem alle sammen på VHS-bånd og sådan noget. Jeg har set dem tonsvis af gange. Jason, eller Fredag den 13. har jeg ikke set så meget. Jeg har set etteren, sådan, men det er så først efter, man er blevet ældre. Fordi at den skulle man se på grund af slutningen. Og så har jeg set Jason X et par gange. Og det er fandme noget lort. Den er meget sjov. Altså, den har der nogle gode kills, men det er så også det. Altså, det er jo stadigvæk en råd en film. Og Cronenberg er med som skuespiller. Jason X er en super film. Den er så dårlig. Jamen, jeg har set alle Freddy-filmerne. Jeg har dem da også på DVD. Og, men hvad angår Jason, jeg har den først på Blu-ray, og så har jeg set Jason X, og så har jeg så set den her, men jeg har ikke set de der 8 mellemliggende der. Så du har rent faktisk ikke set nogen, hvor Jason han er morderen næsten? Ikke sådan rigtigt, nej, fordi det er jo så ikke spoiler, det er jo ikke ham, der er morderen i den første jo. Nej. Men jo, han er så morder i Jason X. Ja. Også fra ham bliver Uber Jason til sidst i den jo, men det er så... Det er jo fedt. Hvad det er. Nanu. Men altså, jeg har nok et lidt mere et forhold til, hvis man kan sige det på den måde, til Freddy Krueger, end jeg har til Jason. Altså, jeg synes, at han er meget, meget sej med den der maske, jo, der, men... Og det er også det der med Jason, ikke? Altså der er ikke en skid forskel på Jason og Mike Myers et eller andet sted, og det er bare forskellen, hvad for en mask de har på. Ja. Ja, og det er store folk, der går rundt. Han, den ene har en kniv, den anden har en machete. Det er jo sådan, det er Terminator-figuren, jo, ikke? Jo, det er, altså, det, ja. Jo, altså de frælder jo bare rundt, og så er det det, ikke? Den ustoppelige, så er de altid blevet en spillet af stuntmænd. Altså den ustoppelige dræbermaskine, ikke? Ja. Og det har været en skuespiller med Freddy-filmerne. Der har det jo været det jo... Robert Englund i alle sammen. Ja. Der er jo den forskel, at Mike Myers, han er ældre, hvor Jason jo i bund og grund er et barn. Mike Myers, er det ham fra Wayne's World, eller hvad? Nej, det er ham fra Halloween. Halloween? Michael Myers. Michael Myers, ja. Sorry. Okay. Jamen, vi er på kældnavnsbasis. Nå, okay, Mike og Fred Krueger der. Lige præcis. Mig og Freddy og Mike, vi var lige ude og... Det er når vi mødes og ser Halloween-film her. Så, og Jason. Jason, ja. Hvor Jason jo, han er jo i bund og grund et barn. Han er jo den alder, han blev slået ihjel de der 10 år. Men Freddy havde jo også den fordel, at han kan gøre, hvad han har lyst til. Han har jo drømmen, at han kan bevæge sig. Ja, og der kan man gøre lige, hvad fanden man vil. Så du er ikke låst fast i, at du har ham her karakteren, som du skal basere en film rundt omkring, ja, og man ikke kan slå ham ihjel. Du har mere muligheden for at sige, jamen fedt nok, den her film, og der skal vi lege med flammekaster og kødhakker, og så er det, vi gør, eller computerspil og sådan noget, som de også gør i en af dem. Ja, altså Freddy-filmen, de er jo meget fantasifulde i forhold til Jason, altså. Altså, jeg må også indrømme, jeg har også set Freddy-filmene. Jeg har set alle Freddy-filmene også. Og det var bare sådan noget, man så, dengang jeg var ung. Det var sådan noget, man skulle se de der Freddy Krueger-film der. Og jeg synes, at de er meget, altså, de er meget underholdende. Altså, det er ikke, igen, det er jo ikke nogen, der sådan gjort et kæmpe indtryk på mig. Sådan. Altså, jeg synes, figurerne er meget godt fundet på. Og sådan noget. Jeg synes, når man ser figuren i dag igen, når man så genser den her film, jeg synes ikke engang, jeg ved ikke engang, jeg synes, han er skræmmende. Fordi han er jo nærmest blevet en kliché på sig selv. Ja, det blev han i de senere af dem, men ikke i New Nightmare. Der var han ikke en kliché. Der var han jo ond igen, altså. Jo, men det er også den der make-up. Jeg ved ikke rigtigt. Men så, hvis du ser remaket af Elm Street, så tror jeg, du vil synes mere om Robert Englunds Freddy. Fordi at den anden remake, det er altså ikke... er det ikke bedre, Freddy, der, nej, det er bestemt ikke bedre. Nå, men der har de jo prøvet at gøre make-upen mere realistisk. Ja, men det skulle de ikke have gjort. Altså. Okay, det fungerer ikke. Jeg ved med mig selv, at der var det også Freddy-filmene, som de ældre børn i skolen så, og derved, som vi også skulle så. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Om det var, de havde fordi... jo nogle fede titler. Morderisk Marit, altså. Jo, men... Hvordan kan man stå for det? Men Fredag den 13. franchisen var kickstartet noget før Morderisk Marit. Men jeg ved ikke, om det var, fordi de lige kom i biografen, der jeg gik i slutningen af folkeskolen, midten af folkeskolen. Men det var i hvert fald også alle, eller dem alle også så, og jeg ikke ved, eller jeg kan i hvert fald huske, at de var, jeg var super skræmt af dem. Altså, jeg synes, de var sindssygt uhyggelige. Jeg kan huske Barnlike, kan I huske den? Med den der chokke-dukke. Ja. Mm-hmm. Den synes jeg var uhyggelig. Den synes jeg var mega uhyggelig, fordi jeg synes, det der koncept omkring en dukke, der sådan kan slå dig ihjel, når du sover, det synes jeg bare var... Og endnu værre, så man Pet Sematary, og så... Jeg ved ikke, om I har set... Ej, Pet Sematary var fandme råden, det var den. Der var nogle gode idéer i, men den var ikke særlig vel. Den var så dårligt eksekveret, det var helt vildt. Romanen den havde jeg var på god. Video. Ja. Jeg synes bare, når man så den som 11-12-årig, eller hvor gammel man nu var, da den kom, der synes jeg godt nok, den var... Ja, det synes jeg også, men jeg, så når man så genså den de der 10 år senere, så sagde man, hvad skete der lige der? Hvorfor var... Det var sådan set kun hende den der syge søster, at man der er sådan nogle flashbacks til, hvis I kan huske det fra den, at der sådan set fungerer. Jeg kan huske det der med, at han skærer ankleren over og... Ja, lille Gage Joker face på moren eller et eller andet, ikke? Ja. Jeg synes faktisk, altså når alt er sagt, så synes jeg stadig, altså den første Freddy-film, hvad hedder den? A Nightmare on Elm Street. Den fungerer sgu. Det synes jeg, det er en film, den synes jeg er fed. Det synes jeg er en fed horrorfilm. Det er så også fordi Wes Craven, han ved, hvilke strenge han skulle spille på. Bare se sådan noget som hans Freddys sweater. Altså rød-grøn, det får man ondt i øjnene af. Også den der blanding der. Altså, der er jo ikke nogen... Den er sådan meget effektivt fortalt, og sådan... Ja. Og det fungerer rigtig godt, det der med også at bruge din der fantasi. Altså man, når man er i drømmeverden, så kan man jo lære rigtig mange fede ting visuelt. Altså der til sidst, hvor bilen nærmest æder dem, ikke? Det er sgu meget fedt lavet. Ja. Og symbolikken med lammen, som der så også er med i den her faktisk. Eller med foråret, eller hvad fanden det er. Var det en ged? En ged, ja. Var det, ja. Nå, ja. Lamb to the slaughter, det er det, ja. De er inde på. Ja, ja. Men, ja. Men det synes jeg faktisk var udmærket. Så synes jeg også lidt efter den første, så sådan lidt, jo, New Nightmare var også okay. Men altså, ja. Ja, det ved jeg ikke. Men så var det også med, hvad det hedder, fredag den 13. film. Jeg tror, jeg har set op til 4'eren eller 5'eren, og så igen fra Jason X. Så jeg mangler, der var han taget til New York, og der var han taget til helvede, tror jeg det er. Ja, det var faktisk i Jason Goes to Hell, han blev... en af New Line's personager, altså han, at de kunne lave den film her. Mm. Yeah. Fordi der, den slutter jo sådan der også med, at Freddy's hånd, den kommer op igennem jorden og trækker Jason ned. Jo, men det var jo også, det var jo tiltænkt som en start til det yeah, her. Yeah, det var ikke ment som noget som helst. Jason nej. X er jo, fordi de ikke kunne nå så færdig med det andet her, de tjente penge på den anden, så tænkte de, fuck, vi laver en i mellemtiden. Og Jason Goes to Hell, den er fra 93, den her er fra 2003, så der gik jo 10 år, altså. Ja. Ja, jeg må indrømme, jeg er lidt træt af, at vi aldrig fik en, der var meget lang tid rygter om, at vi ville få en Freddy versus Jason versus Ash fra Evil Dead. Men hvis du har læst tegneserien, så er du glad for, det aldrig nogensinde skete. Okay, jeg synes, det lød som et fedt koncept. Jamen, jeg synes jo bare, Ash-figuren er så fucking sej, altså, det havde været så fedt at se ham smadre. Det er jo egentlig kigget med, Evil Dead 4, det er ikke en, fordi han skulle, der ville du have en Ash, fordi Ash er sej. Du ville ikke have en Ash, der deler spilletid en tredjedel med Freddy og Jason. Nej. Ja, nej. Fordi dem er du i bund og grund pisse lige glad med. Jamen, det er rigtigt nok. Jeg vil nok hellere, jeg jeg kunne også godt tænke mig en Evil Dead 4 for den sags skyld, eller den der mashup. Jeg vil sige, tegneserien, hvis den skulle de for alt i verden ikke bruge som baggrund. Men det er jo ikke det, man er ude efter et eller andet sted. Mm. Plus, de er også ved at være 20 år gammel, eller 25 år gammel, siden Evil Dead 3 kom et eller andet sted, ikke? Mm. Er det virkelig det, vil se? Fordi alt, hvad du har set, der er sådan blevet fortsat af indie og diverse andre serier, det er bare crap for pengenes skyld, ja. Et eller andet sted er det måske også bare godt nok at lade det være det, og så slut. Ja, lad noget dø. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at jeg er enig i, at jeg ikke vil se mere Freddy og Jason, fordi min barndomserindring af Freddy og barndomserindring af Jason, som jo nok er fra de første par film i hver sin franchise, kunne jeg rigtig godt tænke mig at se igen. Jeg kunne ikke tænke mig at se mere af det, vi fik her, fordi det her var totalt rådent. Men jeg kunne godt tænke mig at se en god Freddy versus Jason-film. Jo, men det er også noget helt andet, end hvis du skal til at blande en tredje karakter ind i, for at få lov til at lave det nummer. Ja. Jamen, har I læst om den alternative slutning til den her film? Nej. De påtænkte at lave en slutning, hvor... slutkampen, hvor Freddy og Jason begynder at slås med hinanden, at der på en eller anden måde, jeg ikke rigtig kan huske, der kommer de ned i helvede, og så kommer Pinhead med. Okay. Det kunne da være cool. Men det droppede de igen, fordi de mente ikke, at der var nok pondus i Pinhead-karakteren. Og de havde heller ikke rettighederne til ham. De havde heller ikke rettighederne, nej. Så, det virker så de... også sådan lidt... arbitrært, gør det ikke, eller hvad hedder det, sådan lidt, det virker sådan lidt tilfældigt, gør det ikke, jo. De kunne også blive skubbet en rumraket ud i rummet, og så kommer alien monster, altså. Altså. Ja. Der var jo også på et tidspunkt snak om, at de ville lave en mashup også, hvor de havde Chucky med, altså, mod enten Freddy eller Jason, eller var det mod begge to, eller... De ville bare sparke til ham, så ville han bare ryge helvede til. Ja. Men det er jo ikke nogen nyt af alle de her mashups. Tilbage i 40'erne, der lavede de jo også, hvor de blandede Universal med Dracula, Wolfman og Frankensteins monster. Ja, hvor Costello meets Dracula, hvad fanden er det mere? Ja, Frankenstein, ja. Og de var jo sådan set, også hvis man ser nogle af dem fungerer ganske godt, nogle af dem er altså også sådan lidt, det er kun for at se monsterne sammen. Og det er jo sådan set også lidt, der er det med den her. Det synes jeg, det er. Jeg synes... Altså, jeg glæder mig også rigtig meget til den her film. Jeg synes ikke, jeg kan huske, at jeg var inde og se den i biografen. Men så har jeg set den lige, da den kom ud på DVD, fordi det her er klart to af mine favorit børne-slasher-ikoner. Så jeg glæder mig meget til den her film, og jeg synes, eller jeg mener også at huske, at jeg synes, det var bedre, end da jeg så den forleden, fordi jeg synes heller ikke, den holder særlig godt. Mm. Den har nogle gode idéer, og den har nogle sjove replikker, hister her, men størstedelen af filmen fungerer slet ikke. Jeg synes måske, et af de største problemer med filmen, det er det her med, at den leger hele tiden med det her med, at den sådan nærmest, altså, det er jo sådan en del, der er indbygget i slasher-genren, det er det her med, at der bliver sådan en urban legend, og at der bliver sådan nogle regler inden for universet, som vi ved, at der skal opfyldes, eller vi ved på et eller andet tidspunkt, der kommer et eller andet. Vi ved det der med jomfruen, hun er den sidste, der altid overlever, og alle de her ting. Og så prøver den sådan at spille sådan, den prøver at være sådan lidt meta på det her, men jeg ved ikke rigtig, om det fungerer. Jeg synes måske, det, sådan, det gør lidt, at tonen i den er sådan lidt forvirrende. Fordi er det her en, er det en komedie eller Scream med sådan lidt komedie-meta-lag, eller er det en hardcore horrorfilm? Det synes jeg er sådan lidt, den stiller sig lidt mellem to stole. Det synes jeg er lidt af problem. Jeg synes, det med at prøve at være sådan meta, tage lidt grin med genren, som Scream netop gjorde, det synes jeg, det fungerede rigtig godt i Scream, men det var jo også manden, ham selv, der jamen, det med til at skabe de, alle de her klichéer, som er med til at gøre grin med dem, og det ved jeg ikke. Scream er også en horrorfilm, eller en slasherfilm, der fungerer, synes jeg, ligesom Nightmare on Elm Street, et er en men den her film prøvede rigtig mange steder at komme med tributes og referencer til gamle Freddy-film og gamle Jason-film og gamle horrorfilm generelt, og jeg synes ikke, det fungerede, jeg ved ikke, om det er... Jamen, det er sådan om... ligesom, man kan ikke rigtig finde ud af, hvad den... Altså, det er ligesom, instruktøren ikke rigtig kunne finde ud af helt, hvad han ville. Altså, nej. Der er det der false scares, som vi får rigtig mange af, det der med, åh, det var bare en hund, der gøde, det var ikke Freddy, og så var det alligevel Freddy, altså. Den er så bevidst om sig selv, og karaktererne er så bevidst om universet, at det nærmest bliver sådan en helt... Altså, det bliver en meta-fortælling på en eller anden måde, ikke? Hele den her legende med Freddy og bla bla bla bla bla. Som faktisk har kørt hele den legendetanke, har kørt helt fra den første der med, at så var der den der historie, og han blev brændt, og felterne, og vi starter der med at se det i starten igen. Ja, det var en rigtig, rigtig dum intro, vi fik til begge personerne, synes jeg. Det er både det der med, at vi skulle se Jasons mor, og lige, ja, hvordan fungerer det med ham og hans mor, og det samme med Freddy med. Altså, vi starter med, altså, selve anslaget starter vi med at se en nøgen pige, så vidt jeg husker. Det synes jeg var godt. Det var da okay. Det hører sig til en fra den 13. film. Det gør det. Ja. Men jeg synes, i stedet for at gøre det på den her måde, så skulle den være fortsat, som havde det været en direkte efterfølger til en Jason og en Freddy-film, at den gik ud fra, at publikum vidste, hvem de var. Så vi ikke skulle bruge de første 20 minutter på at forklare, det her betyder det, at vi har en Freddy Krueger i en film, som sådan set kan gøre, hvad han har lyst til i sin drømme, og du skal lige falde i søvn. Og... Ja, og der hvor det bliver mærkeligt, det er så det der med karaktererne i filmen. De ved allerede godt, hvad reglerne er. De ved godt allerede universet. Det er det der, jeg snakker om det her med det her meta-lag. Mm. Og det er der, hvor der er sådan en opstående forvirring i gang, synes jeg, i forhold til det der metasprog, man har, eller metaniveaufilm, man har. En ting, der... faldt over den her gang, og som jo altid har været sådan lidt indirekte i Freddy-franchisen, det er, de går virkelig på grænsen af at portrættere ham som sådan halvpædofil børnemishandler. Jamen, han er jo pædofil, eller hvad? Nej, det er han nemlig ikke, fordi, eller det skal jeg ikke kunne sige. Det er han i den nye fredag den 13., men i den gamle, Wes Craven, han gik bevidst efter at portrættere ham som en børnemorder, og ikke en børnemishandler og pædofil. Mm. Netop for, eller jeg ved ikke, om det var for ikke at skræmme. For at gøre ham lidt mere sympatisk, eller hvordan man siger. Jamen det ved jeg ikke, man ville nok også skræmme nogle folk, eller lidt flere folk væk, det ved jeg ikke. Men jeg synes den her, den... Der er nogle klips hister her. Nu skal jeg lige prøve at se, vi kan få første lydklip på banen. Bum, bum, bum, bum. Det her. His name is Freddy Krueger, and he loves children, especially little girls. Det der, sammen med, at han sidder og kigger på billedet af hende, vores hovedperson, mens han sidder og slikker på det, hvor man ser billedet af hende som lille pige. Altså, det synes jeg var... Altså, det ved jeg ikke. Det kunne jeg ikke helt forholde mig til. Det ved jeg ikke. Altså, det, man kan også samtidig, kan man jo sige, det gør måske også karakteren sådan lidt mere creepy. Mm, men og det giver ham sådan lidt mere en psykologisk... men man kan sige, hvis han gerne vil udnytte dem seksuelt, hvorfor slår han så ihjel? Altså, man ser jo ikke, han udnytter dem seksuelt i filmen. Så man ser, at han prøver på det. Han er på vej til det, hvor han trækker hendes underkjole op, da han har fanget hende til sidst. Men det er jo lige så meget, hvor han leger sådan med hende. Sådan det ved jeg godt. Men ja. Jeg tror heller ikke, det er bevidst. Jeg synes bare, at det ligger meget... Altså, de ligger tonerne for det. Og jeg synes, at filmen her er ikke skræmmende nok. Den er ikke horrorfilm nok til, at de kan lege med det her. Jeg synes bare, den er så forudsigelig. Altså, igen også det der med, at den er så bevidst om sig selv. Så den overholder alle de her regler, i stedet for at bryde nogle af dem, ikke? Og det er sådan lidt synd, egentlig, fordi den er jo så meta, ikke? Men der var jo så en unik mulighed for... Og det synes jeg egentlig... Det synes jeg faktisk, at Scream formår, at den formår at bringe noget nyt til genren, og give os nogle nye ting, vi ikke sådan lige kan regne ud, eller har set før. Men så alligevel, Scream er jo også en fuldstændig slasherfilm, fra ende til anden. Men den har alligevel et twist, og den har nogle twists og nogle turns og sådan noget. Du kan ikke lige regne den ud, synes jeg. Den her kunne jeg regne ud ret hurtigt, synes jeg. Ja, men jeg ved ikke, om det er mig. Jeg har bare ikke... det er det samme som... For mig er det at sammenligne med, hvis man sidder og ser Rambo eller Expendables eller deslige, at man har en film, hvor man ved, hvad der sker. Der er nogle gutter, som har taget alt for mange steroider, som står og slår på hinanden og pumper bly ud. Og ved du hvad, det er bare det, man har lyst til at se på nogle gange. Det samme med, man har lyst til at sidde og se på nogle piger, som ikke har ret meget tøj på, som bliver hakket stykker med en stor kniv. Altså. Men nu hedder filmen jo også Freddy vs. Jason, altså som, jeg ved ikke, hvor meget sådan psykologiske underbygninger og snor, der kan være nej. Men altså, hvis man tager en film, som den, der kom cirka 10 år tidligere, også Wes Craven, han lavede New Nightmare, den sidste rigtige Freddy-film. Mm. Altså, den var jo virkelig meta, før der var noget, der hed meta i 90'erne. Den kom 2 år før Scream. Den fungerer også udmærket. Altså, den og det er jo det der med, at Freddy, han lige pludselig, på grund af, at han er... Han kommer til liv i den virkelige verden og terroriserer Wes Craven og Robert Englund og Heather Langenkamp og de andre, altså. Den synes jeg var virkelig creepy, altså. Det er hele den her legendetanke, ikke? Altså hele det der med, at legenden bliver så stærk, at den bliver virkelig, ikke? Ja, det er jo også det, han spiller på, Wes Craven. Det er jo det, han har gjort i rigtig mange af sine film. Altså, han er jo også professor, altså. Han er jo en meget, meget klog mand, altså. Ja. Men hvis du så tager sådan en som New Nightmare, så er det jo faktisk den værste, den største fiasko, set ud fra et økonomisk standpunkt. Jamen det var også fordi, at det var først 2 år senere, at folk de sådan gad at se det der, altså før at Scream, den slog igennem. Den var forud for sin tid. Det er også noget af det, der gør, at Scream er lidt noget andet. Altså, du har en franchise med en person, som man egentlig går og forventer nogle ting af. Og hvis du laver for meget om på det, så mister du noget af det publikum. Og jeg tror måske, det er det, de har tænkt sig at gøre op med her. Altså, de har også tænkt, vi skal sgu ikke, vi skal ikke ændre for meget i konceptet. Vi skal have Freddy, der står og fyrer jokes af. Og du skal have Jason, som render rundt og hakker folk med en stor machete. Og så skal vi egentlig bare have den til at slutte på 90 minutter. Ja, det er du ret i. Altså, man har en målgruppe, som man skal leve op til, så at sige. Også, ikke? Så det er jo også begrænset, hvad man kan lave med alligevel. Men Freddy-filmerne har jo kørt lidt på samme måde som James Bond. Altså, de endte jo med at blive for fjolte med den der, hvor Tom Arnold og Roseanne Barr, de kom med, eller Roseanne Arnold herunde på et tidspunkt der. Og det var i 91, så 3 år senere, så genstartede de den. Altså, det er jo det samme, de har gjort efter Die Another Day, og så genstartede de det med Casino Royale. At de gik hen og blev seriøse igen, sådan set. Ja. Er der nogen af jer, der har set Bride of Chucky? Ja. Ja. Det er også Running You. Ja, jamen, det er netop det, fordi jeg sidder og tænker... Fuck, hvor også ringende er den. Jeg sidder og tænker på, om han bare er... Den er bedre end Seed of Chucky, vil jeg så sige. Jo, men du har... Der havde du en etter, som var... Etteren og toeren af Chucky-filmene var rigtig gode. Og treeren ikke særlig gode, eller... Den første Chucky er rigtig fed, men den første Chucky har også virkelig nogle rigtig fede sådan psykologiske elementer, der med, man ikke ved, den er jo nærmest sådan helt Shining, fordi man ved ikke, om det er bare noget, der foregår ind, altså, de voksne ved ikke, om det er noget, der foregår ind i hovedet på drengen, eller om det er noget, der i virkeligheden er virkelig. Men jeg tænker på, om Ronnie Yu her, han måske bare er en rigtig, rigtig dårlig horrorinstruktør, fordi han, jeg synes, Bride with White Hair, som han lavede nogle år før, eller en del år før, og Fearless, som han har lavet efterfølgende, synes jeg er rigtig god film. Så jeg ved ikke, om han bare, han bare er rigtig dårlig til at instruere horrorfilm. Jeg har ikke set nogen af hans tidligere Hongkong-film. Altså, nu kunne man så også forestille sig, at lige, hvad hedder det, Bride of Chucky og Freddy vs. Jason, det er, at de søgte ved Ronnie Yu ved dem, det var jo den der stil, hans stil. Det var ikke så meget, at han skulle være nogen super god instruktør, fordi det vidste jo, altså, det var en Chucky-film, og det var en Freddy og Jason-film, altså. Ja, man kan... Alligevel så han formået at fuck den der Chucky-film fuldstændig op. Jamen, den var igen ligesom Freddy vs. Jason. Han havde også, jeg mener også, det var ham med Peter... Prosit. Det var ham med Peter Pau, hans fotograf, hans faste fotograf, der også lavede den. Den var også utrolig flot lavet. Altså, stilen kan man ikke sige, der er noget galt med. Ej, det er men altså, det er jo nogle filmer, der er smidt sammen af, ja, altså, af tropes, som vi har snakket om på et tidspunkt. Mm. Altså... Det er jo trope oven på trope, altså det er jo kliché oven på kliché, altså. Jeg synes, en af de ting, der fungerede i den her film, eller egentlig, altså hvis man sådan snakker visuelt, så synes jeg egentlig, filmen var okay. Altså jeg synes især det der med det der farve, farvebrug var ret fedt, faktisk. Med de der primære farver der med. Ja, det fungerede rigtig godt, at det var enten grønt eller rødt og sådan noget. Også for at se, hvad for den miljø vi var i. Og de skiftede også farverne sådan i løbet af en scene, det synes jeg også er meget sjovt. Ja. Men det var sådan meget tydeligt, men det fungerede egentlig okay. Men det, ja, var, sådan, men det var sådan Dario Argento-agtigt, ligesom Suspiria. Ja, det var det faktisk, og det var sådan helt teatralsk, altså ligesom i teater, du ved, hvor du sætter en farve for at få en eller anden følelse frem, så er der en helt rød farve eller en helt grøn farve. Og det tror jeg ikke, du har fået, hvis du havde haft en anden mindre visuel god instruktør, altså så er den været endnu mere flad, altså. Han hævde den jo alligevel op på et vist niveau. Det er måske også bare manuskriptet, der måske ikke lige... Altså, replikkerne er jo også fuldstændig hjernedøde. Altså, og så har de jo... Carly, hende der, altså, var jeg den eneste, der bare sad og ventede på hende der... Hvad hedder hun? Kelly Rowland, hun faldt død om. Nej. Vil du have nogen af replikkerne? Hvorfor var hun med? Ja, lad os få et par stykker. Ja. Destiny's Child. Hvorfor var hun med? Ja, en celebrity. Det skal du have med. Du skal have sådan et eller andet servo, som du kan smække i reklamerne. Jamen, jeg er så træt. Jamen, det var før hun blev kendt, var det ikke det? Jo, men hvorfor fanden? Altså, det er jo det samme. Alle musikere... Nej, hun var kendt på det tidspunkt her. Var hun begyndt at gå solo? Alle musikere er jo skuespillere. De har de jo i maven. Du kan kraftedeme ikke få en falderet skuespiller, uden de bliver sanger, eller hvad hedder det, omvendt. En falderet sanger, der ikke er skuespiller, altså... Ja. Det er kraftedeme med Justin Timberlake og Billy Ray Cyrus, altså hvad fanden går der galt? Hvilken rubrik placerer man så Steven Seagal i? Han er både falderet sanger og skuespiller. Altså. Jo, men han var skuespiller, før han blev sanger. Var han skuespiller? Ja, det er jo så lige spørgsmålet. Okay. Men der er Patrick Swayze og Bruce Willis og alle sådan nogle... Altså, Kevin Costner? Altså... Medieludere, de skal nok komme frem et eller andet sted. Jamen, der var også bare lige 90. Ikke at Patrick Swayze og Bruce Willis er medieludere. Det var ikke det, jeg siger. Men der er fandme mange af de her film, hvor du bare smider sådan en eller anden tilfældig halvkendt sanger i, fordi så kan du også ramme et lidt andet publikum. Ja, de gjorde det i hvad hedder den, Once Upon a Time, og den sidste Rodriguez, der var Enrique Iglesias med jo. Ja, det er rigtigt. I Mexico. Mexico, ja. Kæft, det er en dårlig film. Kæft, jeg var skuffet med den. Nå, jeg har lidt... Nå. Ja, ja. Men det var bare... Hun... Nej, du tager mig. Ja, men jeg bliver også nødt til lige at nævne det der computerblod. Er jeg den eneste, der... Man tænker sådan, hvorfor? Hvorfor har man valgt at lave det på computer, når det er blodet? Det er, fordi han var kineser. Ja. Eller Hongkong. Okay. Det har man altid gjort derovre. Okay. Altså, ikke så meget i 70'erne, tror jeg, men ellers... Nej, det er ikke de der gamle, de der Jet Li-film, de der One Chinese Story og sådan noget, hvad hedder det, der er der ikke computerblod i. Nej, men der var også, det så, når de huggede hoveder og forskellige ting af, så var det computerblod, men ellers så var det jo faktisk igen sådan lidt a la Dario Argento, det var det der 70'er teaterblod, altså. Det kan jeg også bedre lide end det der computer, men, det der computerblod... Det tager mig totalt ud af oplevelsen, altså det gør bare, at jeg fuldstændig støj over for det. Undskyld, Gert. Men noget af det, der også gør, det er, at du kan nemmere få den certificeret. Mm. Jamen jeg sætter og prøver at finde ud af, hvad den her rating i USA. Hvis det er falsk, så kan du nemmere igennem sådan nogle steder som i England. Ja. Altså, det er jo lidt den samme historie, som det var med Taxi Driver også, ikke? Altså hvor han var inde og desaturere farven på den Scorsese til sidst, for at... for at det skulle, altså det var meget mere rød oprindeligt. Så han var inde og gøre noget ved billedet, sådan at det så mere sådan, det ikke var så rødt. Og så fik han den, så fik han ikke en X-rating på Taxi Driver. Jeg ved ikke engang, okay, hvad rating er på Pretty Den er rated R for Pervasive Strong Horror Violence Gore. Ja, men det kan være, at det var for at slippe for en X-rating, fordi de har jo også noget nøgenhed og sådan noget. Boobies. Yes. Men det er i USA, hvad er den resten af verden? Altså, hvad er den i England, for eksempel? Den er 18 i England. Okay. Mm. Og den er 15 i Norge, altså 15 i Skandinavien. Den er 18 i England, ja. 21 i Singapore. Nå, jeg har nogle clips. Clips. 21 i clipsy, Singapore. Clipsy, clipsy, clipsy. På noget af det her glimrende skuespil, som I snakkede om. Mm. Her er en god scene, som... Jeg synes set, den kan jeg meget, den kan jeg godt forholde mig til den her. Babe, you know I don't like to be touched under, okay? Det er godt, han bliver slået ihjel lige bagefter, fordi det har han godt nok også fortjent. Jeg bliver krullet sammen. Det ved man også bare, han gør, altså. Hold kæft, mand, det er fedt, men det er jo også, altså morne her er jo også bare så meget over the top, at det bliver jo sådan helt brain dead-agtigt. Altså, der hvor han bliver foldet sammen i sengen, der, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er fedt. Ja, og der er også gjort noget af det, nu ved jeg ikke, hvordan I så den, om det var på Netflix, eller hvordan, men på DVD'en og på mange New Lines DVD'er, der er det jo simpelthen, at man kan hoppe direkte til en dødsscene, altså. Ja. Ja. Så det er jo det, de sælger filmen på. Så kan man lave sådan en drinking game. Ja, ja. Og så kan man, enten så kan man hoppe direkte til den der Death by Bed scene, eller også kan man simpelthen bare tage en random, altså. Og så kan man spille om, for at se, hvem der dør. Men det, altså, det er jo de der 10 små indianer, ikke? Altså, man ved bare, at der kun kommer til at stå en tilbage til sidst, ikke? Det er det, jeg mener med den der forudsigelighed også. Og der var 2 tilbage. Åh, ja, okay, 2 tilbage, ja, okay. De er begge 2 sådan rimelig uskyldige. Men, og så bagefter får vi så den der badescene med hende der, hvor vi, og den er kun med for, at vi skal se hendes bryster. Og det er endda en body double. Mm. Nå, er det det? Ja, for jeg synes ikke, hun havde så stor bryst ellers normalt, men så ligesom, da hun kom ind under bruseren, så tænkte jeg. Det er sådan, det, jeg tænkte ellers lige, det, altså lige hvad jeg tænkte, det kunne være meget fedt, hvis hun var kommet ud på badeværelset til hende, fordi så havde det været the shower scene, Hitchcock never did. Ja, godt. Er I klar på flere? Ja. Så kommer vi lidt længere hen. Hende i kæresten, der kommer ud fra badet, eller hvad det nu er, opdager, at han er død, foldet godt og grundigt sammen. Det må man sige. Så løber de skrigende, store skrigende, ud på vejen og møder en politibetjent. You kids need some assistance. Jeg synes, det er faktisk meget sjovt i den det der. Det synes jeg også er rigtig sjovt. De kommer bare ud med blod over det hele, store skrige, alt sammen, og han åbner bare vinduet stille og roligt. Han siger, der er ingen grund til panik. Han er bare... You kids need some assistance. Han er calm and collected. Fuldstændig. Altså. Men jeg var igen, jeg synes det var lidt ærgerligt, at Kelly Rowling ikke var den første, der døde, fordi at man skulle vente så lang tid. Altså. Der, man sad lidt og sagde, kunne han ikke lige... Men det kan så også være, at det der hævet rating, at man skulle holde hende ude i næsten halvanden time. Altså det kan være, at det er det, der skubber den op på arm. Men hold kæft, man, hun leverer bare de der replikker på en træls måde. Men Monica Keener, jeg kan godt vide med hendes, om det er på grund af hendes sådan, ret i øjenfaldende talenter, eller om det er hendes skuespiltalent, fordi jeg tror altså ikke, det er skuespillet. Hende, der spiller Virgin. Du tænker sådan en linje som den her? Ja, I know we were young, but what Will and I had was real. Ja, yeah, grown, ja. Oj, det var dårligt. Og allerede da jeg så en biografen en gang, jeg sad og nærmest og lavede den der facepalm, altså det var... Så kommer vi over til vores mandlige skuespillere. Vi har de her 2 drukkenbolde, som kommer ind og partycrasher deres fest. Den bliver slået ihjel, han bliver... Hvad? Kan du ikke lige få fat i trope-hornet, fordi altså, de er bare omvandrende trope. Jeg har fundet et rigtig godt trope-horn fra en film, I måske kender. Åh. Film, der er lidt bedre. Det er sådan. Godt. Nå, en af de 2 gutter her bliver slået ihjel, han bliver krøllet sammen af Jason. Den anden gut, han har det tydeligvis rigtig, rigtig, rigtig dårligt. Han kommer hjem. Tager lidt at drikke, sidder og snakker med sin far, stille og rolig, så leverer han den her monolog. Let me get him for you, Dre. Cop let it slip. Somebody named Freddy. I'm gonna take him out myself, Dre. I swear to God. Det var sådan lidt bromance der, sådan lige, uff. Jamen jeg kunne ikke lade være at tænke på den scene i Predator, hvor han sidder og snakker til månen om, at, at han skal nok skære dem over, og han skal, I'm gonna cut your name into them, your name. Ja. Jeg tror faktisk, det var lidt en hyldest. Ja, en hyldest, det tror jeg lidt, det var. Var jeg den eneste, der lagde mærke til, at der var sådan to af de der skuespillere, der var med i, at der var castet, fordi at de mindede om andre? Der var ham med ude i majsmarken. Det var sådan en Jack Black-agtig en. Ham, der leverer den her. Hey, Jethro! This is a rave, not a Halloween party! Why don't you go find yourself a pig to fuck? Ja, lige præcis. Og så var der Jason Mewes. Ham fra Jane Silent Bob. Den der også med The Goalie, den har du vel også. Ham, der har den her. Dude, that goalie was pissed about something. Ja. Og det er faktisk en af de fedeste replikker i filmen. Det var okay. Han sidder fuldstændig seriøs. Godt nok fuldstændig stoned, men bare, han var nok sur. Men da han siger, nu hørte jeg så ikke lige, den her hørte jeg så ikke lige autokommentaren til, men jeg har læst, at Ronnie Yu, han indrømmer, at det er meget, meget tydeligt. Altså, det var meningen, det skulle være Jason Mewes, i hvert fald ham der. Altså, okay. De ville sikkert gerne have haft ham, men så skulle de bare have en, der var alle af ham, og Jack Black wannabe, det var i hvert fald også rimelig tydeligt. Og kan vi lige snakke om den der rave ude i en mark? Hvem fanden holder en rave ude midt på en mark, uden nogen opdager det? En majsmark, altså. Det er da scary. Det er jo for at være væk fra ordensmarken. Children of the corn. Ja. Jo, alligevel. Ej, jeg synes, det var meget. Det er ikke første film, jeg ser det i. Nej, det var okay, men fulde mennesker, der ryger ude på en majsmark. Det kan ikke gå galt. Jeg tror, grunden til, at de lærte den scene, det var simpelthen igen på grund af det visuelle. Det er der, hvor der bliver sat ild til Jason, og hvor han går igennem majsmarken. Det ser ret godt ud. Altså, det er på grund af det, de har lavet det. Ja, ja. Det var også det, jeg tænkte. Men altså, og så ham der glowsticks-manden. Ja. Det er også godt, han fik også ham, som fortjent. Ja, ham skal hygge sig med hende, der sover. Ja, han fik også som fortjent. Ja. Ja. Nå, men jeg har lidt flere ting. Så er en her. Det er bare en del af det amerikanske sprog, eller måden, man kan sige ting på, som jeg synes er helt fantastisk. Intestines, den måde man kan sige det, samme måde som de kan sige boy, eller sådan, eller sådan rigtig nedladende på en eller anden, ja, det ved jeg ikke. Var der nogen, der lagde mærke til den der in-joke, der var i filmen? Der er på et tidspunkt, hvor man ser sådan en tv-station, og hvis I ser ud, hvad tv-stationen hedder, Kruger. Ja. Kruger er news, eller sådan noget, ja, det var meget sjovt. Det har de haft med i nogle af filmene tidligere også, der, hvor der også er det der i bunden, hvor der står KRGR, det var... En reference til det, tror jeg. Ja. Men ja, det er det med de små referencer. Jeg synes bare ikke, har I set Slither? Ja. Ja, og den fungerer med referencen. Den har også super mange referencer. Ja, det fungerer netop deri. Men er lige en ting, lige for at vende tilbage til den der nyhedsudsendelse. Jeg synes, at det var sådan ret sjovt, det der med, at de så de mest, jeg ved ikke, hvad det var for en splatterfilm, de så, men den kører et eller andet splatterfilm på TV'et inde på... det der Sindsjøhospital. Og så da så nyhederne kom på, så må de ikke se det. De må godt se den der splatterfilm. De må ikke se noget fra den virkelige verden. Ja. Du ved godt, hvordan reglerne er her, vi skal se splatterfilm. Tror ikke, det er en af de gamle Freddy-film eller sådan et eller andet. Det kan også være, men jeg synes bare, det er, ja. De har jo også, New Line har jo også rettigheder til noget, jeg ved ikke, om de havde det her, Texas Chainsaw-rettighederne på et tidspunkt der. Jo, det havde de vist egentlig. Det tror jeg. Det kan også være et letterface, måske. Der er en eller anden ting, jeg undrer mig over i den her film. Der er ham der bliver slået ihjel, fordi der går ild i ham. Hvor han falder i søvn inde på sit værelse. Ja. Og så går der ild i ham. Vil man ikke vågne, hvis der var ild i en? Jo, de bruger det jo i drømmeverdenen med, at de kan brænde sig, så vågner de. Men jeg ved ikke lige, hvis der går ild i dem i... Ja, jeg ved ikke. Så er det jo lidt for sent, er det ikke? Jo. Så hvis han er selvantændt, så er det altså ligesom slut. Jo, men jeg synes bare, igen det der, du lægger lidt for meget i den, Christoph. Ja, men jeg troede, jeg forstod reglerne, men det gjorde jeg så åbenbart ikke, fordi man må gerne bryde dem. Jamen, de bryder jo også reglerne i en af Freddy-filmerne i toren, der kan han jo lige pludselig komme ud i den virkelige verden, altså, og det er ikke kun i drømmene, han slår dem ihjel der. Der render han rundt ud til en anden poolparty og slår en masse teenager ihjel. Og det er uden, han er blevet trukket ud af drømmene nu, der er han bare lige pludselig ud i den virkelige verden. Men er det ikke det, han får vandet til at koge? Og jo, poolen, jo, poolen den koger på et tidspunkt. Og... Altså, jeg er også lidt, jeg er lidt vague omkring, hvorfor er det, at Jason Voorhees, han er så udødelig, som han er? Er det noget med, at han er, har været ned i helvede? Eller han har været i helvede, han kommer i helvede i... Okay, så han er nærmest en dæmon, eller hvad? Ja, det, det får de forklaret det med på et tidspunkt der i en af fortsættelserne. Fordi det... Jamen, jeg tror også, det er igen det, er det et... Men det er også et af problemerne igen, synes jeg, med den her genre. Det er, at når du har nogen, der er så udødelige, som de er, man sidder sådan til sidst og bare tænker, kunne de ikke bare nuke the place? Altså, som de siger i Aliens, take off from orbit and nuke the place. The only way to be sure. Altså. Det er rigtig nok, fordi hvis man ser en anden masse af Aliens og Predator-filmen, der, altså, der kan de tydeligvis dø, men det er godt nok nogle tough motherfuckers inden da. Jo, det må jo gerne være tough motherfuckers, men altså... Men det altså, ved jeg ikke, jeg ved, altså... Jo, men Jason dør sgu da også i alle filmene. Med det gør Freddy også. Ja, det vender tilbage hver gang, og det gør Freddy jo også, altså. Ja. Og det gør men Chucky det også, og det gør Michael Myers også. Og... Jeg synes ikke rigtigt, det gør noget, altså... Det ved jeg ikke, jeg synes ikke... Men jeg vil sige, altså, jeg synes slutningen var fed. Jeg synes, det var fedt at se hende handle på den måde der, og blive sådan... Jeg kan godt lide det der med at se sådan en stærk kvinde, der står jeg op. Jeg synes, det var meget... Det var meget... Det virkede ikke, synes jeg. Nej, det synes jeg heller ikke. Den kunne synes jeg fungerede meget. Det var også hun var fuldstændig utroværdig, det her. Altså, hun var i forvejen. Der var ikke så meget transformation, vel? Altså, det var bare fra total offerrolle til at være total handel, ikke? Altså, ja, men det var fordi, det stod med at det var ikke fordi, hun... Jo, ja, men det er jo en reference til den første Freddy-film, hvor hun også handler til sidst. Nej, men der er hun, nogen mere ved at udfarende, vil jeg så sige, i den Nancy. Ja, ja. I den her, der er hun jo sådan set bare sådan et blondt offerlam, altså, igennem hele filmen. Undtagen lige det står ved bådebroen, og så kan hun godt lige stå hæblet på... Men det er jo igen, fordi hun skal ikke tage fokus fra Freddy og Jason, og det er lidt det der problem i den her film. Det er deres film. Det er det, jeg synes er problem, men det er, at det handler ikke om andet end de to. Nej. Ja, altså... Det er lidt sådan en Tyson Holyfield kamp det her, ikke? Du kommer for at se freaksene, og så skal du bare have et eller andet rundt omkring. Altså folk hvordan, kan, hvordan altså, fungerer du, det? Du skal over 90 minutter, fordi det ved de godt, at alt under det er noget lort. Så vi skal lige over på den anden side, og så skal vi bare lige have noget fyld på, ikke? Hvordan fungerer det i Alien vs. Predator? Der var det jo også menneskene, som vi fulgte. Der var det også mere sådan offreragtigt, altså. Det er sagde på også en film. Altså, det... Ja, altså... Altså, jeg ved heller ikke, om det er svært, altså, det viser bare, hvor svært det er at lave sådan en versus-film, der fungerer. Jo, ja, men det man skal jo så også tænke på, hvad man skal have ud af det. Til grin, ikke? Altså, det gælder om for dem at slå så mange som muligt ihjel, på så mange som muligt mærkelige måder. Ja. Og så gælder det om, at den ene skal blive sur på den anden over, at han slår nogen af mine ihjel. Ja. Jamen, jeg jo have slået ihjel. Men hvordan? Ja, der er også en scoreboard. Du skal egentlig bare have præsenteret så mange folk, som overhovedet muligt, så hurtigt som muligt, for du kan slå dem ihjel. Og så skal du have en eller anden slutning. Og så er alt andet jo pisse lige meget i den her film. Ja. Altså, det er jo sådan set en fredag den 13. film sat ind i en Freddy Krueger-film. Altså, fordi de bruger det der med alle offerne, det er i fredag den 13., de klipper og ting, jeg har set fra dem, der er det jo sådan set bare offer, at Jason han at slår ihjel i alle filmene. Han slår jo altid nogen ihjel, der har sex, næsten Jason, så jeg husker. Ja. Og til at da har de jo bare taget offerne, alle teenagerne, fra fredag den 13., og så sat det ind i en film, hvor det sådan set er Freddy, der styrer det med hans drømmeunivers. Ja. Altså. Men jeg tænker på, hvad skal der til, altså, hvor... Er det dødstømt at lave sådan en mashup? Fordi hvis man skal ud over sådan en celebrity deathmatch, hvor det er 3 minutter mellem Freddy og Jason, hvis man laver en hel film ud af det her, eller Alien vs. Predator, er det bare dødstømt? Jeg kan ikke forstå, hvorfor Alien vs. Predator, eller jo, det kan jeg godt, men jeg kan ikke forstå, hvordan man næsten kunne fuck det op. Altså, det kan jeg næsten ikke. Altså, det er fandme godt gået. De gjorde det 2 gange i træk. To gange i træk, så får vi de Predators op bagefter igen jo, altså. Ja, altså så, det... Det er rimelig godt gået. Jamen, jeg ved det fandme ikke. Altså, det er fandme svært, fordi Gerard, han hiver i fanden noget centralt. Altså, problemet er jo, at der er næsten for mange store karakterer, der fylder i den her film, ikke? Jo, men du og kan så er der gøre... ikke plads til andet. Du kan jo gøre det, hvis du har haft en ordentlig historie og noget at bygge op omkring. Fordi hvis du tager sådan noget som Avengers, ja, der har du jo fandme ikke andet end store karakterer. Nej, det er rigtigt. Og alligevel så formår du at lave en film. Selvfølgelig handler det lidt mere om Iron Man og hvad hedder den, ja, end de andre, fordi at han er den største af dem. Men alligevel, der er ikke nogen af dem, hvor du sidder og tænker, nej, der er sgu alt for lidt Captain America i den. Fordi der er jo lige tilpas. Mm. Så vi skal have Joss Whedon til at skrive en... Ja, men igen, det er det. Hvis du har haft ordentlige folk, der vidste, hvad også... de lavede, i stedet for bare en mand, der har siddet med, ja, med et regnskab, og så sagt, vi skal have 22 minutter med Jason, og 48 med Freddy, og så skal vi have nogle bare patter, og så skal vi have 8 forskellige reklamer, og så... så tjener vi penge på det lort. Ja, ja. Ja, og det, altså, og det gjorde du, det jo. Jamen, åbenbart ikke nok, fordi så har de jo lavet en toer. Du har ganske ret, fordi det er jo også det her, man sidder sådan lidt og tænker, hvad er Jasons motivation egentlig? Han er jo bare en dukke, ikke? Han bliver jo bare brugt som prop rigtig meget i filmen, ikke? Fordi ham har de ikke kunne finde på en historie, der ligesom interagerer ham også. Det er jo egentlig meget Freddy's sådan... Jo, men det er skidesvært med Jason, fordi der er jo ikke nogen historie for helvede, altså. Nej, men så kunne man jo måske have lavet lidt med hans fortid, hans mor, eller et eller andet, ikke? Der er også, de prøver også på et eller andet med, at et eller andet med hans mor, altså Freddy har sådan set sig ud som hans mor, sådan, og det er hans mor, der giver ham beskeder og sådan noget, men jeg synes alligevel bare, han er jo bare sådan en prop, rigtig meget film, ikke? Altså, han er bare jo, sådan... Det er han jo i alle hans film, altså han er bare en, der går rundt og slår folk ihjel. Og, jeg synes netop, det er det, der gør Jason filmene og Jason-karakteren underholdende, det er jo netop, at han er totalt aseksuel. Han er ikke påvirket af noget. Ja, han skal bare slå folk ihjel. Det er det, der gør ham uhyggelig. Men igen, hvis man tænker over, at... Jeg tror bare, at historien fungerede bedre, hvis begge to havde investeret noget på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan man kunne gøre det med Jason. Men jeg tror, det er lidt det, jeg synes, der er et af problemerne også. Ja. Nå. Et eller andet sted, ikke også? Så det er jo bare sådan en film, hvor man har sat sig ned og så tænkt, hvad kunne være fedt? Ja, det kunne være fedt. Så laver vi en fed plakat, og så skal vi bare have scoret kassen. Det er jo en film til fansene, altså. Det er jo ikke en film, man skal tænke så voldsomt meget over. Nej, det er rigtigt. Og det handler nok også mere om, altså det sted, jeg kommer fra, er nok også mere, jeg er mere til psykologisk, end jeg er til gore. Jeg er mere til suspense, end jeg er til chok, ikke? Og det her, det er bare chok og gore frem for psykologisk. Det vil sige, det er der ikke noget galt med. Altså, hvis du tager sådan en som Piranha 3D, ikke? Den var jo skide underholdende og voldelig og patter og tissemænd og alt det der. Ja, og i hvert fald en. og den kørte bare den der stil, og der var nogle folk, som man sådan nogenlunde kunne holde med, og det var okay. Problemet her er jo, at du er pisse ligeglad med dem alle sammen, på nær dem, der er uden. Det er rigtigt, der er ikke nogen, der er ikke nogen troværdige, det er sådan. Nej, fordi de har ikke taget sig sammen og lavet en ordentlig film. Altså, jeg læste et eller andet sted, der har været 18 manuskriptforfatter, eller 18 manuskript igennem, før de kom til det her, ikke? Ja. Og et eller andet sted, ikke? Så ser det ud som om, at de bare har klippet ham der Sean Cunningham ud, der har lavet den første. Og så bare sagt, jamen, ved du hvad, nu laver vi et eller andet her, fordi vi skal fandme bare have nogle kroner i kassen. Og så fucking Killing Roland, altså det, hun hiver også bare den film her ned i dybet. De har hende med. Det, der irriterer mig allermest med det her, det er, hvor fanden blev Thor'en af? Ja, det er sjovt, du siger det, fordi Ronny Yu, der har instrueret den her, han sagde oprindeligt nej til at instruere den, fordi manuskriptet var så tvetydigt omkring slutningen, at der var ingen indikation over, hvem der vandt. Mm. Så det, der fik ham til at sige ja, det var, at han selv fik lov til at bestemme slutningen med, hvem der vandt. Okay. Så jeg vil spørge jer, hvem vandt? Det er skide lige meget, fordi de begge to dødelige. Ja, det er nemlig det. Men det er også derfor, det er også derfor deres kamp... Hvem er udler djævlen, jo? Jamen, de er her jo stadigvæk. What's the point, jo? Og det er også derfor, så bliver hele filmen måske lidt ligegyldig. Ja. Fordi, what's the point? Jo, så skal det jo være, som du siger, det der Clash of the Titans. Det er fedt at se, hvad de gør, og hvordan de kæmper og sådan noget, ikke? Men det synes jeg ikke engang, det synes jeg godt, man kunne have brugt bedre også. Jeg synes godt, man kunne have brugt de to verdener. Der er lige der, hvor Jason er inde i Freddys verden, det fungerer egentlig meget godt, men jeg synes sådan, det kunne man have brugt meget mere, sådan noget med, hvordan de bruger deres redskaber, eller deres evner på forskellige måder til at skade hinanden. Ja. Ja. Nå, vi iler hurtigt videre. Rob Zombie, tak nej til at instruere den her. Kunne det have været godt, hvis han havde fået den? Ja. Yeah. Så havde det været trailer trash, det hele. Jo, men han har jo nogle... Det har været et nyt take på det. Han har nogle sindssyge... Hvis vi ser... Har I set den der House of Thousand Corpses, som han lavede i stedet for? Ja, Devil's Rejects og Halloween. Nå, han lavede netop House of Thousand Corpses i stedet for den her. Mm. Og det, jeg synes godt... Altså, det var ikke en super god film, men den havde nogle rigtig gode idéer, og man kunne se, at han var virkelig twisted. Altså, der er nogle sindssyge karakterer med der i. Jo, men den er også fed visuel. Jamen, det er jo det. Og det tror jeg, den her kunne have gavnet. Altså, ja. Være gavnet af, at der var et eller andet... Jamen, som ikke bare var... Du er ikke straight cut... Men der problemet var nok bare, at der var ikke nogen rolle til hans kone i den, jo. Til Sherry Moon Zombie. Der var ikke nogen rolle til hende. Hun kunne altid være med. Hun var også... Der kan altid dø en mere, du. Hun var ung dengang, så hun kunne sagtens have spillet hovedrollen. Ja, det er rigtigt. Du kunne have skiftet Kelly Rowland med hende. Ja, nej, ja, jo, ja. Men jeg synes også, det var en fed film med en House of Thousand Corpses, men... Devil's Rejects var det altså. Den var meget bedre, men jeg synes, det der det gode ved det, og hvis man ser Tarantinos film, det er, at man kan mærke, at der er en instruktør, som er totalt fucked up. Ja. Og hans fucked up idéer kommer med ind i filmen. Og det mangler jeg her. Der er en, som Gert siger, der laver det her for at tjene penge. Og så kender han nogle tricks, som gør, at den er visuelt flot. Og det er det. Ja. Han er, hvis de havde lavet den her... Hvis det havde været, du ved ikke, Bruce Lee versus Steven Seagal versus Chuck Norris, eller sådan et eller andet lort, ikke? Så havde han sikkert været skide god, fordi det er det, han kommer fra. Det ville jeg ellers give gode penge på at se det, der du lige hævde der. Ja, jo, men så tænker jeg til, hvad hedder den, Toren. Expendables. Ja, Expendables 2. Altså, det er jo ikke så meget det. Ja. Det er jo mere det der, hvis du kommer fra en genre, ikke? Og det er det, man laver. Du kan jo heller ikke sætte, hvad hedder han, Clive Barker, til at instruere fordom og stolthed og fordom og sådan noget pisse, og det har ikke givet ret meget mening. Mm. Pride and Prejudice and Zombies. Pride and Prejudice and Pinhead. Ja. Men det er sådan lidt det der, ikke også? Yeah. Altså, når du har en instruktør, der laver sådan nogle ting, og som ikke har noget forhold til det, ja, og jeg siger ikke, at instruktører ikke kan lave alt muligt, fordi det kan de sagtens, det er slet ikke det. Men når man henter en ind med det specifikke formål, at der skal bare laves en Hollywood-film her, og den skal bare være 90 minutter, og der skal bare dø så og så mange, og det skal bare gøres billigst muligt, ja, så får du noget lort ud af det. Ja, det er jo ikke lige et kærlighedsprojekt. Det er jo ikke et eller andet, en har sagt, åh, den her historie, den vil jeg bare så gerne fortælle. Den er aldrig nogen, der har hørt før. Nå. Det er jo sådan en money grab projekt, det tror jeg, du har ret i. Altså, du kunne have taget nogle af de der, ham der lavede Slither, jeg kan ikke huske, hvad helvede han hed. James Gunn. Ja, yeah. Det kunne da have været meget mere interessant at se, hvad han kunne gøre ved. Ja, altså der er jo lavet en masse fede film, altså Feast og sådan nogle ting, hvor du sidder og tænker, jamen det her, det er sgu da meget mere underholdende. End det lort, som de har fået markedet sammen her. Det er også fordi, det er jo sådan set bare et sammensurium af en masse. Altså, det er jo ikke en film, altså det er jo en gave til fans. Det er jo... Det er sådan en mashup, det er sådan en remix. Ja. Ja. Remix er de bedste. Ja. Nå, jeg har lige, før vi begynder at køre mod slutningen, et sidste klip, hvor vi har Kelly Rowland. I'm not gonna do that, no! Hey, look, I would do it myself, but I've had asthma since I was 6, okay? I don't have the lung power. He has asthma! Det havde jeg fandme også sagt. Det var også en af de få steder, hvor jeg grinede i filmen. De kan heller ikke lide Kelly Rowland. De synes, at de skal straffes. Jeg har heller ikke lyst til at give ham mund til mund. Han var lidt nasty. Nå. Har I, vi kan blive ved med at snakke i store længder om horrorfilm, tror jeg. Så, men vi er nødt til at stoppe på et tidspunkt. Jeg vil høre, om I har mere at sige om den her. Sådan i kort... Nu blev Jason X, den blev nævnt tidligere, og den og jeg synes, og Gert sagde, at det var noget lort, men altså, den er faktisk ret fantasifuld, altså, vil jeg sige. Der er nogle gode, hvis det er det, man ser dem for, nogle gode kills i. Jeg synes faktisk, den er rigtig underholdende. Det, ja. Ligesom vi snakkede om sidste gang, hvor Christoffer nævnte, at han synes, at American Ninja var en rigtig dårlig film, Der synes jeg derimod, at film som dem her er rigtig dårlige, modsat American Ninja, som jeg synes er underholdende. Det kan godt være, at de er dårligt lavet, men underholdningsværdien er rigtig høj, og det synes jeg ikke, den var her i, modsat. Altså, der havde jeg svært ved at holde gejsten kørende de der halvanden time. Og det samme har jeg med Jason X, den synes jeg er rigtig, rigtig underholdende, fordi den netop er så fucked up. Ja. Ja. Og Jason dør faktisk i Jason X. Nej. Før han bliver genoplivet til Uber Jason. Ja, der dør han faktisk. Så man kan ikke også slå Jason ihjel. Der er også en, hvor han genopstår ved, der en, der æder hans hjerte. Jason Goes to Hell. Er det det? Okay. Der æder de hans hjerte. Det er ham, der laver en autopsy på ham. Han æder hans hjerte, og så bliver han til sådan en. Så mener han, det var en god dag. Selvfølgelig gør han det. Nå, har I andre noget? Eller har du mere, Niels? Nej, det har jeg ikke. Godt. Jamen, taglines. Gears. Yes. 1, 2, Freddy Jason's coming for... look around. Se de gamle i stedet for det pis. Okay. Christoffer, ja. Ja, jeg har... Welcome to my trope nightmare, bitch. Og jeg arbejder også med en anden, men det var lidt plat. I dream of Jason. Okay, godt. Jeg tror, det var godt, du gik med den anden. Ja, det var også, ja. Så blev der bare helt stille. Niels, har du? Ja, Freddy og Jason er tilbage, og de er ikke i julehumør, til trods for Freddys rød-grønne striktrøje. Blodet sprøjter, teenagerne dør, fansene jubler, og anmelderne får gråhår. Det var egentlig langt den her gang. Ja, det skal op på os. Det er ikke kun Christoffer, der kan. Det er så en, der skal på rundt om laserdisken. Rundt i kanten på laserdisken, ja. Ja. Det er også nemmere nu, når det er streaming nu, fordi der er jo sådan en, der er masser af plads nedenunder, når man kigger ind på Netflix. Nå, jamen, det er super. Hvad vi gør næste gang, ved vi ikke helt endnu, om vi kører videre for listen, eller om vi hopper tilbage på Norwegian India, men det finder vi ud af. Ellers, så synes jeg bare, at I skal besøg vores Facebook-side, søg på Det Generelle Film, og skriv til os, hvis I har et eller andet, I synes, vi skal snakke om. I kan også gå ind på vores hjemmeside, dgfn.dk, der kan I også skrive til os. Og giv os en karakter ind på iTunes. Det er meget gerne en positiv karakter. Meget gerne positiv karakter. Det er sådan den eneste måde, I kan... Det vil hjælpe meget, faktisk. Så har folk nemmere ved at finde os. Ja, det synes vi. Så... Må jeg sige noget her på folderæben? Det var fordi, at jeg var inde i går... Synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Hej. I går var jeg inde og se Skyfall, og det vil jeg gerne anbefale, hvis man kan... Ja. Jo, jeg vil faktisk bare gerne anbefale, for det er en rigtig god film, hvis jeg bare... Så. Hvis man er til socialrealistiske farmer... socialrealistisk bånd. Ej, det er faktisk sådan... Jeg var sådan lidt lunken, da jeg kom ud af biografen, men sådan her dagen derpå, der var jeg nok indrømme, at det er en af de bedste bondfilm, der er lavet, fordi at man kommer altså sådan godt langt ind under huden på bond, og det, film ligner en million, den er skudt af ham, det er... Wally Feist. Roger Deakins. Roger Deakins, filmen ligner en million. Altså fuldstændig. Den er super, super flot skudt. Så. Og hvad her er Javier Bardem. Han er en fænomenal skurk. Og du har set den? Ja. Ja, det synes jeg. Så jeg vil godt støtte op om Christoffers anbefaling. Ja. Okay. Godt. Jeg er inviteret biografen at se den på tirsdag, så det glæder mig da til. Og en anden anbefaling er, hvis man har fået fat i Netflix, så skal man gå i gang med at se Breaking Bad. Det er altså også helt fuldstændig fantastisk. Okay. Hvis man ikke har set det. Det handler om en gymnasielærer, der underviser i kemi, og så får konstateret kræft, og så får ligesom at finansiere den her kræftbehandling. Der begynder han at sætte meth. Ja, hvem har ikke været der? og den viser meget godt sådan... hvor langt, altså det viser meget godt det der point of no return, der er rigtig mange point of no returns hele tiden, og hver gang, hvor han har muligheden for, at nu kan han tage det rigtige valg, så tager han ofte det forkerte valg, og det er meget interessant at sådan se, at man sådan hele tiden kommer længere og længere ud. Okay. Så, det var lige to anbefalinger. Godt. Jamen, skal vi ikke slutte af, og så sige, vi ses igen om 14 dage? Ja. Jo. Hej hej. Hej. God Halloween. Ja. Yeah. Scary Halloween. Yes. Hej hej. Hej hej.